spożyciu produktów mlecznych dokuczają Ci wzdęcia, bóle brzucha, to może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 24 kwietnia, minęła 12. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Odszedł jeden z najwyżej cenionych polskich poetów. Tadeusz Różewicz miał 92 lata. Uszanujmy kanonizację Jana Pawła II, apeluje do posłów Lewicy przed głosowaniem sejmowej uchwały Jarosław Kaczyński. Jeśli już nie chcecie poprzeć, to przynajmniej nie doprowadzajcie do różnego rodzaju incydentów. Po spotkaniu Tusk-Hollande, projekt Unii Energetycznej już polsko-francuski. Odszedł klasyk awangardy. We Wrocławiu zmarł Tadeusz Różewicz. Miał 92 lata. Jerzy Fedorowicz, poseł PO, a także aktor oraz dyrektor artystyczny Teatru Ludowego w Krakowie mówi, że twórczość Różewicza odzwierciedlała jego własne przeżycia. Jeżeli człowiek ma taki rodzaj przeżyć, który on przeszedł, czyli wojna i ten system, w którym tkwiliśmy, i to wszystko, co pisał, było bardzo mądre, ale też formę miał, która stała się wzorem dla wielu młodych poetów. Oni się podpierali tą formą i to nie jest nic w tym złego, przeciwnie, no, korzystamy z takich wzorców wszędzie. Wielokrotnie wymieniany jako kandydat do literackiej Nagrody Nobla, choć jak sam mówił, nie przywiązywał wagi do wyróżnień. Tadeusz Różewicz. Dla mnie największą nagrodą jest, kiedy moje utwory są czytane, uważnie interpretowane, na miarę wykształcenia i zdolności krytykowane. Przed niespełna 3 laty prezes Polskiego Fanklubu Adam Pomorski powiedział krótko: żyjemy w epoce Różewicza. To on stworzył polską poezję współczesną. Kolejne informacje. Już za chwilę Sejm będzie głosował uchwałę w sprawie kanonizacji Jana Pawła II. Wicemarszałek Jerzy Wenderlich zapowiedział, że SLD zgłosi poprawkę, która będzie de facto nową uchwałą. Prezes PiS Jarosław Kaczyński apeluje do posłów Lewicy. Jeśli już nie chcecie poprzeć, to przynajmniej nie doprowadzajcie do różnego rodzaju incydentów, bo to będzie wydarzenie fatalne pod każdym względem. To będzie wydarzenie obciążające całą naszą wspólnotę. Nie będzie to służyło niczemu, co jest jakimkolwiek dobrym społecznym, nawet jeżeli to dobro pojmować tak, jak pojmuje je Lewica. Choć różnią się bardzo, to w tej sprawie są zgodni. Spór wokół sejmowej uchwały krytykuje były prezydent Lech Wałęsa. Potrzebne są autorytety. Nie ma nikt żadnych pretensji do Ojca Świętego, więc dlaczego tu robić wobec świata jakieś takie pokazówki? Nie, to jest obrzydliwe. Uchwała miała być przyjęta przez aklamację wczoraj, ale przeciw zgłosiły Twój Ruch i SLD. Ukraińskie siły zbrojne rozpoczęły atak na twierdzę prorosyjskich separatystów w Słowiańsku. 100 kilometrów na północ od Doniecka do miasta wjechały wozy opancerzone. Szczegóły Piotr Pogorzelski. Separatyści podpalili wszystkie barykady wokół miasta. Do Słowiańska wjechały też ukraińskie transportery opancerzone z oddziałami specjalnymi. Nad miastem krążą helikoptery szturmowe. Słychać strzały, unosi się czarny dym. 100-tysięczny Słowiańsk jest faktycznie miastem zamkniętym. Nie można przejechać trasą z Charkowa do Doniecka. Na posterunkach pojawili się uzbrojeni separatyści. Według rosyjskich mediów jeden z posterunków został ostrzelany nad ranem. Co najmniej jedna osoba została zabita. Wcześniej ukraińskie władze, w tym MSW i Służba Bezpieczeństwa, niejednokrotnie obiecywały radykalne kroki w stosunku do separatystów. Nie podejmowano jednak żadnych działań poza wyprowadzeniem prorosyjskich działaczy z administracji obwodowej w Charkowie i odbiciem lotniska w Kramatorsku. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Polska i Francja jednym głosem o Unii Energetycznej. Podczas spotkania w Pałacu Elizejskim Donald Tusk przekonał do polskiego pomysłu francuskiego prezydenta François Hollande'a. Dla Polski to jest bardzo ważny moment, móc wspólnie z Francją przedstawiać wspólny projekt Unii Energetycznej w Europie. Na wspólnej konferencji z François Hollande'em Donald Tusk przekonywał, że Unia Energetyczna zapewni stabilność na wiele lat. Jesteśmy obaj przekonani, że ten projekt może dobrze służyć całej Unii Europejskiej, nie tylko w tych krytycznych chwilach związanych z kryzysem ukraińskim, ale także w dłuższej, strategicznej perspektywie. Po wizycie w Paryżu kolejnym przystankiem podczas europejskiej podróży premiera będzie Berlin. Było trudniej niż wczoraj, tak przynajmniej twierdzą uczniowie gimnazjum nr 5 w Warszawie, którzy, tak jak ich rówieśnicy, pisali egzamin z przedmiotów przyrodniczych. To trzeci test w czasie trwającego do jutra maratonu egzaminów gimnazjalnych. Uczniowie twierdzą, że najtrudniejsza była chemia. Był podany układ okresowy i były wszystkie nazwy, tylko trzeba było powiedzieć, czego układ nie pokazuje. Dla mnie była chemia trudniejsza. Po prostu może mniej słuchałem na lekcji. Z fizyki niektóre były proste. Biologia chyba najlepiej. Pytali o owady, czym się różnią stawonogi od jakichś innych. Na początku z biologii było pytanie o próbie kontrolnej i badawczej. No właśnie tak średnio znałem odpowiedź na to pytanie. Kula ziemska była i no było w sumie pytanie o oświetlenie, tak, słońce. Jeszcze pół godziny gimnazjaliści mają na rozwiązanie testu z matematyki. Jutro czeka ich język obcy. To był serwis Trójki. Na zachodzie i południu deszczowo, a nawet burzowo. Poza tym więcej słońca, ale też może przelotnie padać. Najcieplej na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce 22 stopnie. W centrum 20, na Pomorzu Gdańskim 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uroczystości kanonizacyjne w Watykanie na antenie Trójki. Prosto z Rzymu. Relacje, opinie, komentarze. Rozmowy z tymi, którzy pamiętają Jana XXIII i Jana Pawła II. Codziennie w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. A także w specjalnym wydaniu programu w niedzielę od 7 do 10. Do usłyszenia. Marcin Pośpiech i Marcin Gutowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Następny. Ja tylko chciałem... Czy naprawdę myśli pan, że można zyskać cokolwiek za jeden uśmiech? Tylko w euro wyjątkowe prezenty za jeden uśmiech. Dla twojego dziecka. Tablety, smartfony, laptopy, konsole i wiele innych znajdziesz w katalogu prezent za jeden uśmiech. Dostępnym w sklepach euro i na euro.com.pl. Sprawdź. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 7 to już minut po południu. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej od dawna, co nie jest tajemnicą, prowadzone były prace nad zmianami w sposobie naliczania składek od umów cywilnoprawnych. Zdaniem ministerstwa oskładkowanie umów o dzieło zapewni ochronę ubezpieczeniową pracujących oraz pozwoli ZUS-owi kontrolować, czy pracodawcy stosują umowy o dzieło, nie uciekają przypadkiem przed etatem. Zdaniem premiera Donalda Tuska umowa zlecenie, umowa o dzieło nie może być prostym sposobem na omijanie obowiązków, które spoczywają na wszystkich innych obywatelach. Zgodnie z pomysłem ministerstwa, umowa o dzieło będzie objęta składką podatkiem w wysokości 19,5%, choć składki nie obejmą prowadzących działalność gospodarczą. Taka umowa musi być jedynym źródłem dochodu pracownika. Jeśli ma etat, a za pomocą umowy o dzieło po prostu dorabia, składki płacić nie musi. Umowa zlecenie natomiast podlega oskładkowaniu w tej chwili, ale prawo jest naginane i w efekcie do ZUS-u odprowadzane są składki od jednej umowy z najniższym wynagrodzeniem. Dziś pytanie, czy należy zmienić zasady płacenia składek od umów, a moim gościem jest pan Andrzej Radzisław, radca prawny Lex Consulting. Witam pana mecenasie, kłaniam się. Witam. Według GUS-u w Polsce około 1 350 000 osób pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych. To są dane z początku 2013 roku. Być może dziś takich osób jest znacznie więcej. Ogromna to liczba. Wskazuje na pewną patologię na rynku pracy? To znaczy, trudno jednoznacznie się do tego odnieść. Na pewno umowy cywilnoprawne są dużo elastyczniejszymi formami angażowania osób do wykonywania określonych prac, więc no, z tego względu umowa z osobą, która wykonuje umowę zlecenia, dużo łatwiej się rozstać, nie trzeba jej wypłacać wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, nie obowiązuje tutaj gwarancja wypłaty minimalnego wynagrodzenia. Tutaj kodeks pracy w tym zakresie nie obowiązuje i z tego powodu no, pracodawcy no, częściej sięgają do tego rodzaju umowy, szczególnie gdy no, potrzebują danej osoby na kilka miesięcy i nie chcą się z nią wiązać niejako na stałe, tak? To prawda, ale zdaniem rządu, zdaniem Ministerstwa Pracy, obie te formy umów cywilnoprawnych są w Polsce nagminnie nadużywane. Jakie są niepożądane pana zdaniem skutki takiej sytuacji? Cierpi z pewnością Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, do którego trafia mniej pieniędzy. No tutaj na pewno aktualnie, gdy dana osoba wykonuje więcej niż jedną umowę zlecenia, obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlega z jednej wybranej umowy bez względu na to, jakie wynagrodzenie z niej uzyskuje. Czyli może być taka sytuacja, że z jednej dostaje 200 zł, z drugiej 2000. Mhm. Jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń jest wybierana ta umowa na 200 zł. Z tego co pamiętam, decyduje po właśnie tej nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nad którymi prace trwają aktualnie w Sejmie. Z tego co pamiętam, decyduje tutaj po prostu data. Wystarczy na jednej umowie, zleceniu wstawić datę wcześniejszą. Ta oczywiście opiewa na mniejszą kwotę. Od tego tylko odprowadza się składkę, czy tak? Mniej więcej tak, bo tutaj może być taka sytuacja, że ktoś najpierw zawiera umowę, ma umowę załóżmy na 2000, następnie zawiera umowę na 200 zł i po prostu od daty zawarcia tej drugiej umowy może sobie zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń i wybrać tę umowę na 200 zł, tak? I z tej drugiej umowy nie podlegać ubezpieczeniom. Oczywiście no tutaj też trzeba wyważyć wzajemne niejako obowiązki, jakie nakłada ustawodawca i na płatników, i na ubezpieczonych. Tutaj nie powinno być też takiej sytuacji, żeby pracodawca niejako zmuszał tego ubezpieczonego do niejako wyboru tej umowy na dużo niższą kwotę, tak? Pomimo tego, że on by de facto chciał podlegać ubezpieczeniom z tej umowy na 200 zł, a niejako wbrew jego woli jest mu narzucana ta umowa niższa, gdzie de facto chciały podlegać tej umowy wyższej. No, płatnicy też się posługują takim argumentem, że ta składka coraz bardziej przypomina podatek, tak? Cały czas mówią, że korzystniej jest i dla ciebie, i dla mnie, jak wzajemnie te pieniądze u nas zostaną, niż wrzucimy to do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bo nie wiadomo, czy za kilka, czy kilkanaście lat coś z tego będzie. Tak? No tak, nie mamy takiego przekonania, że coś dobrego z tego wyniknie. Cały czas dodajmy dla porządku, że rozmawiamy w tej chwili o umowach, zleceniach, przy czym dodajmy również, że ta praktyka niekorzystna dla budżetu FUS-u jest zgodna z prawem. Tak, to oczywiście, jeżeli ktoś wykonuje dwie umowy zlecenia, to na dzień dzisiejszy obowiązkowo podlega z jednej umowy, bez względu na to, jakie wynagrodzenie z tej umowy otrzymuje. A co stanie się negatywną jeszcze taką konsekwencją jest to, że podleganie ubezpieczeniom z tej umowy na załóżmy 200-300 zł powoduje, że ktoś, kto ma jedną umowę na 200 zł, drugą umowę ma na 2000, a składki są opłacone od tej umowy na 200, jeżeli po pewnym czasie straci pracę, to nie będzie mu przysługiwał też zasiłek dla bezrobotnych. A co stanie się po zmianach proponowanych przez rząd? Wszystkie umowy zlecenia zawarte z jedną osobą będą oskładkowane, tak? Nie do końca. W tej propozycji rządowej jest zapis mówiący, w uproszczeniu też dużym, mówiący o tym, że ten zleceniobiorca obowiązkowo będzie podlegał ubezpieczeniu z umów zleceń do czasu, aż jego wynagrodzenie osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia. Czyli jeżeli ktoś ma jedną umowę zlecenia na 200 zł, a drugą na 2000, jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń wybrałby tą umowę na 2000, to z tej na 200 zł by nie podlegał ubezpieczeniu. Na zleceniobiorcę ustawodawca chce nałożyć pewien obowiązek. Może to być obowiązek kłopotliwy, sprawdzania, czy składki odprowadzane są prawidłowo od umów zleceń, prawda? Tak, na pewno będzie to obowiązek kłopotliwy, bo de facto co miesiąc muszą oni ustalić, jakie wynagrodzenie zostało im wypłacone i w którym miesiącu to wynagrodzenie zostało wypłacone, bo podstawą jest przychód, więc znaczenie ma ten przychód, który został wypłacony ubezpieczonemu od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca. Więc jeżeli nawet ktoś ma na tą umowę 2000, ale w danym miesiącu z różnych względów tego wynagrodzenia by nie otrzymał, no to będzie musiał tą informację przekazać płatnikowi. Drugą umową, o której też wypada porozmawiać, jest tu umowa o dzieło. No tutaj czeka nas prawdziwa finansowa rewolucja, bo ta umowa, tego typu umowy nie są oskładkowane. Tymczasem proponowana zmiana jest znaczna. Oskładkowanie w wysokości ponad 19,5%. Tak, na dzień dzisiejszy umowa o dzieło jako samodzielny tytuł do ubezpieczeń nie powoduje obowiązku opłacania składek. Tylko w dwóch wypadkach od przychodu z umowy o dzieło są składki. Gdy taka umowa zostanie zawarta z własnym pracownikiem lub ta umowa będzie wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. Natomiast w innym wypadku od umowy o dzieło aktualnie nie ma żadnych składek. Natomiast ta propozycja mówiąca o tym, żeby od umowy o dzieło była opłacana składka na ubezpieczenie emerytalne, jest w fazie jeszcze takich wstępnych chyba propozycji do dyskusji. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, raz jeszcze przed godziną 13. Andrzej Radzisław, radca Lex Consulting, jest moim gościem. Dziś, proszę państwa, pytanie, czy należy zmienić zasady płacenia składek od umów 7 trójek na początku 22. +71 335 to w sprawie jak zwykle SMS-ów za @polskieradio.pl, /polskieradio.pl. Czekamy również na listy, czekamy na telefony. Program trzeci, 16 minut po południu. Coming so clear. Pani Monika napisała, w praktyce na przykład firmy ochroniarskie zawierają dwie umowy zlecenia, na przykład na 10 zł za roznoszenie ulotek i drugą na ochronę. Podobnie firmy sprzątające. Takie praktyki są normą, a nie pojedynczymi przypadkami. 7 trójek na początku 22. Czy należy zmienić zasady płacenia składek od umów? Za, a nawet przeciw. Panie Mateuszu, witam, halo. Witam, Mateusz Kocowski. Dzień dobry panu. Ja chciałbym się wypowiedzieć, jestem studentem obecnie i prowadzę również swoje usługi na zasadzie umów zleceń i uważam, że jest to bardzo dobra forma zatrudnienia, zwłaszcza, że ostatnio niestety Polska cierpi bardzo na bezrobocie i każdy ma jakieś prawo jednak do wykonywania pracy, a czy już to jest oskładkowane umową, czy nie, no to już niestety czasem trzeba sobie samemu poradzić, ale czy lepiej siedzieć w domu i szukać ciągle pracy, nie mając umowy stałej, umowy o pracę, a posiadając jedynie umowę zlecenie, no rozumiem, czyli że... Czyli pana zdaniem z dwojga złego dobrze, że taka forma istnieje, tak? Tak, tak, uważam. No wiadomo, że nie przysługują na przykład wtedy nam bezpłatne leczenie w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ale no... czasem wtedy by trzeba było może za tą opiekę z własnej kieszeni zapłacić, jeżeli miałaby być wykonana też na lepszym poziomie, ale to jest już inny temat. Pan Paweł komentuje piszący, dziękuję panie Mateuszu, alternatywa jest jedna, po prostu szara strefa. Pan Przemysław, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Tak, tak, słyszę. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. No ja się nie mogę zgodzić z przedmówcą. Być może jest jakaś alternatywa, ale ja mam taki zawód, jaki mam. No, na przykład ja jestem kierowcą i teraz jest duża moda, jeśli chodzi o te umowy. Zatrudniając się, zaproponowano mi umowę właśnie, zlecenie, z czym się nie zgodziłem. Za parę minut dostałem telefon, który po prostu mój pracodawca obecny zgodził się na umowę o pracę. Czyli swoim uporem można coś wywalczyć, po pierwsze. Po drugie, ja znam taką sytuację, gdzie jest duży zakład, w dużym mieście, jest strefa przemysłowa, gdzie zwolniono 80% pracowników, którzy byli zatrudnieni na umowę o pracę, po czym po dwóch, trzech dniach dostali telefony, dostali listowne poinformowanie, że mogą wrócić do zakładu na umowę zlecenie. Większość ludzi się zgodziła, bo nie miało innego wyjścia. Teraz tak, te umowy nie są na jakiś tam dłuższy czas, tylko co dwa tygodnie, co miesiąc są z nimi podpisywane nowe umowy, nie mają prawa do zasiłków, nie mają prawa nawet do urlopów, panie redaktorze, więc dla mnie to jest skrajna patologia, to jest chore. Człowiek, który jest na umowę o pracę, ja próbuję się wkręcić, ma jakieś perspektywy, tak? Może wziąć kredyt, może wziąć tam... No może coś zaplanować w życiu, może tak. Może coś zaplanować, ma lepszą podstawę życia. Tymczasem taki człowiek na umowę zlecenie, nie wiadomo, kiedy ktoś go zwolni, bez podania przyczyny, do widzenia, więc... Może stać się to w każdej chwili. Pani Magdalena, a propos umowy zlecenia, to nie jedyny problem. Jest jeszcze kwestia braku umów w ogóle na studenckich czy absolwenckich stażach. O ile do momentu ukończenia studiów jest się ubezpieczonym, tak po ich ukończeniu już nie, a staż bardzo często sprowadza się do wypełniania obowiązków zwykłego pracownika. Pan Zbigniew, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię ze Stargardu. Wie pan co, ja pracuję w banku, jestem ochroniarzem. Przez 20 lat pracowałem normalnie na umowę. Z firmy się zmieniały, teraz przyszła firma, taka firma Solid. Ona wykorzystuje pracowników w ten sposób. Podsuwają, że będę zatrudniony, załóżmy, za 2 miesiące już umowę dostaję. Po 2 miesiącach kierownik się zmienia, oni zmieniają politykę, mówią, że to jest umowa na zlecenie. I teraz tak, ja za pół roku dostałem dużo kwitów do podpisania, dostaję za pół roku jakby już podpisane te umowy. Okazuje się, że jestem zatrudniony w dwóch firmach. W jednej firmie płacą mi tam ileś na godzinę. Nawet nie mam na umowie napisane, za ile pracuję, gdzie pracuję. Oni nie liczy się to. W drugiej firmie zatrudniają mnie za 48 zł. I od tych 48 zł jest wszystko odprowadzane. Ja idąc na chorobowe dostanę złoty 20. Jeżeli dostanę w łeb, to będzie 100% ubezpieczenia, to dostanę złoty 38. Nie jedyna to branża, drogi słuchaczu, gdzie tak się dzieje. Pani Agata wskazuje na pracowników budowlanych, którzy masowo są w ten sposób zatrudniani. Na dwie umowy, jedna na 50 zł, druga na przykład na 2000. 7 trójek na początku 22. Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Związku Solidarność. Solidarność domaga się oskładkowania na takich samych zasadach jak pracę na etat, nie tylko umowy zlecenia, ale także umowy o dzieło oraz diety od rad nadzorczych z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, te umowy dyskryminują swoimi niskimi kosztami umowy na etat i powodują, że wielu pracodawców omija prawo lub wręcz je łamie. po to, żeby w ten sposób obniżać sobie koszty pracy. I to jest niedobre zarówno dla konkurencji między pracodawcami, jak i niedobre dla naszego całego systemu ubezpieczeń, chyba tylko przez ironię nazywanego systemem powszechnym. Przypomnę, że połowa tylko płatników PIT płaci składki emerytalne, więc tutaj bezwzględnie należy to zmienić. A drugi powód jest taki, że mamy dzisiaj system emerytalny kapitałowy, a więc zależny od ilości wpłaconych tam pieniędzy. Nie ma powodu, żeby bez względu na to, jak nazywa się moja umowa o pracę, jak została zawarta i jakie ma konsekwencje prawne, żeby ona nie pracowała na moją emeryturę. Dlatego Solidarność, domagając się takiego równego traktowania, więc ta sama praca, ta sama płaca za te same uprawnienia i te same obciążenia, jest jak najbardziej racjonalna i może być też drogą, takie upowszechnienie płacenia składek i ubezpieczeń, może być też drogą do ich obniżenia. Bo tutaj nikt nie opowiada się za tym, aby jeszcze bardziej zwiększać koszty, zwiększać podatki, bo te powinny być obniżane. To, co proponuje dzisiaj rząd, czyli oskładkowanie umów o zleceń wszystkich, ale tylko do poziomu płacy minimalnej, jest krokiem w dobrym kierunku, ale nie idzie tak daleko, jakbyśmy chcieli, czyli od pełnych kwot i wszystkich rodzajów umów. Pan Arek napisał oczywiście, że oskładkować, ale jednocześnie obniżyć obciążenia dla etatów. Pan Dariusz na antenie, witam, halo. Witam. Witam pana. No, ja bym chciał tutaj takie postawić pytanie, którą z tych umów należy nazwać umową, tak jak wy to ładnie nazywacie, umową śmieciową, bo według mnie umową śmieciową jest umowa o pracę, gdzie 40% mojego dochodu jest na dzień dobry mi odbierane w postaci różnych darowizn na potrzeby państwa. Kolejne 20% z tego, co mi zostanie, też trzeba odliczyć na podatek VAT, który zapłacę w każdym praktycznie produkcie. Później jeszcze z tego odchodzi akcyza, którą zapłacę kupując papierosy, piwo i paliwo do samochodu. Mhm. Tak więc to jest chyba umowa śmieciowa, natomiast te umowy cywilnoprawne są bardzo dobrym rozwiązaniem, właśnie tak jak wcześniej dzwonił słuchacz, dla studentów, dla ludzi, którzy nie mają jeszcze doświadczenia w danej branży i potrzebują zdobyć doświadczenie. Wtedy dzięki takiej umowie mogą znaleźć pracę i zdobyć to doświadczenie, żeby później ewentualnie w innej pracy już dostać umowę o pracę. Panie Dariuszu, no ale co powiedzieć tym, którzy na przykład żyją w niewielkiej miejscowości, gdzie jest jeden duży zakład oferujący pracę i nagle, co wynikało chociażby z telefonu słuchacza sprzed kilku minut, nagle pracodawca stwierdza, że zamyka wszystkie stałe etaty i proponuje wszystkim umowy zlecenia. No i co oni mają zrobić, tak? No i czy to jest normalna sytuacja? Tak. No, pana, co no mają zrobić? No nie mają wyjścia, podpisują. Ten pracodawca musi odprowadzać od nich olbrzymie podatki i dotować budżet naszego państwa, który jest rozbuchany i przynosi olbrzymie długi, więc to nie jest normalna sytuacja, że mamy w tej chwili taki rząd i taki jest budżet, proszę pana, ustawiony. To nie jest normalna sytuacja. Ja bym tutaj szukał rozwiązania, a że pan premier będzie chciał nam oskładkować kolejne umowy i dzięki temu złamać swoją kolejną obietnicę, czyli podniesienia podatków, to jest chyba sytuacja nienormalna. To tak a propos, pan Piotr napisał wczoraj, chciał się pan dowiedzieć, czy rządzący, aby zredukować deficyt, będą podnosić podatki czy ciąć wydatki. No więc odpowiedź jest właśnie w dzisiejszej audycji. Rządzący będą szukać pieniędzy w kieszeni podatników przez m.in. oskładkowanie wszystkich możliwych umów związanych z pracą. Panie Wiesławie, witam, halo. Kłaniam się panu. Dzień dobry. Państwu. Ja chciałem zwrócić jeszcze jedną uwagę w tej sprawie. Otóż ostatnio rozliczałem PIT moich córek. Córek studentki i licealistki. Czekając na od pracodawców agencji reklamowych, gdzie dziewczyny stały jako hostessy, prawda, i zarabiały sobie tam 500, 200, 100 zł miesięcznie, różnie to było, nie przekroczyły żadna z nich progu tego 33 tysiące progu zwolnionego od podatku. Kwoty wolnej od podatku. Brakowało mi dwóch PIT-ów 11, więc zadzwoniłem do tych firm, do tych agencji, pytam się, dlaczego one jeszcze nie doszły. Tuż jeszcze, prawda, mamy kwiecień. Mm-hmm. Po krótkim temacie dowiedziałem się, że ci pracodawcy nie muszą przysłać tego PIT-u 11. A tuż dlaczego? Dlatego, że jest przepis, który mówi, że gdy na umowie zlecenie taka osoba zarobi miesięcznie mniej niż 200 zł, to jest to podatek zryczałtowany 20%, nie 19%, i z tego tytułu świadczenia pracy nie musi być przysłany do pracownika PIT 11. Czyli tutaj państwo pozwoliło sobie już zabrać i nie ma możliwości odliczenia tego, prawda, podatku z kwoty wolnej od podatku. Rozumiem. Pan Paweł napisał, nie zapominajmy, że umowy śmieciowe nie dają pracownikowi wykonawcy praw pracowniczych, czyli osoba taka Nie ma praw na przykład do ochrony w razie łamania tych praw. Zgodnie z kodeksem pracy nie przysługuje jej żaden urlop. O braku stabilności już nie wspominając. Pan Kamil jeszcze. Panie Kamilu? Tak, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Mazowieckie, Piaseczyński. Rozmawiali Państwo tutaj odnośnie takiej sytuacji, jak w mniejszych miejscowościach jest jedna firma. Natomiast ze smutkiem muszę stwierdzić, że to się dzieje, to jest chyba już standard, że tak powiem, poniekąd oszukiwanie pracowników. Z tego względu, że patrząc po znajomych, po rodzinie, to praktycznie każdy jest na jakiejś zasadzie typu umowa zlecenie na 500 zł, reszta do ręki. Czy nawet miałem taką sytuację, szwagier bodajże, na jedną ósmą etat był zarejestrowany, ale nie wiem, czy jak to wygląda w razie kontroli, czy to po prostu akurat jest ta godzina, kiedy pracują, tak? Natomiast to każdy po kolei ze znajomych, łącznie ze mną, jest na zasadzie, nawet jak umowa o pracę jest, to jest podstawa, a reszta do ręki, także mi się wydaje, że to jest smutna norma w dzisiejszych czasach. Pan Jacek komentuje, mimo że prowadzę mikroprzedsiębiorstwo, teoretycznie nie powinienem być zwolennikiem zmian w składkach, to jestem zdecydowanie za. Ja zatrudniam pracownika uczciwie, płacąc mu pełne składki, moi konkurenci mają wszystkich pracowników na umowę o dzieło i znacznie niższe koszta, a wykonują pracę taką jak etatowcy. Inna sprawa, czy proponowane zmiany rozwiążą ten problem. Może po prostu nic nie zmieniać, tylko uruchomić inspekcję pracy, by rzetelnie kontrolować przestrzeganie obecnych przepisów. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatana. Umowy zlecenia czy umowy o dzieło są zupełnie czym innym niż umowy o pracę, ale w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne rzeczywiście powinniśmy poszerzyć oskładkowanie umów zleceń tak, aby osoby je wykonujące uzyskały przynajmniej minimalny poziom ubezpieczenia społecznego, ponieważ coraz więcej osób pracuje w tej formie. Z drugiej jednak strony nie powinniśmy podnieść składek na ubezpieczenia społeczne nadmiernie, bo kiedy koszt pracy stanie się drogi, to pracodawcy mniej chętnie będą takie osoby zatrudniać i część osób może utracić pracę. Dlatego propozycję rządową, aby oskładkować umowy zlecenia do wysokości płacy minimalnej, uważam za wyważony kompromis. Z jednej strony zapewni osobom pracującym na zlecenie właśnie przynajmniej minimalny poziom ubezpieczenia, a z drugiej strony nie spowoduje jednocześnie nadmiernego wzrostu kosztu pracy. Pan Stanisław napisał, że pracodawca winien być zwolniony z obowiązku płacenia składki ZUS. Zapłatą składki powinien być zainteresowany pracownik, oczywiście dobrowolnie. To rozwiąże problem umów o pracę. Pan Adam. Panie Adamie, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan przede mną z Lewiatana bardzo ładnie to ubrał w słówka, tylko trochę nierynkowo, tak to nazwijmy. Ponieważ głównym powodem ucieczki w szarą strefę pracodawców jest zbyt wysokie obciążenie z ZUS-em umów o pracę. I gdy umowy zlecenia zostaną też podciągnięte do góry z podatkami czy z ZUS-em, staną się mniej użytkowane, przejdzie wszystko na umowę o dzieło lub w ogóle bezumowne będzie, więc poszerzy nam się szara strefa, nie pomniejszy wbrew pozorom i wpływów wcale większych nie będzie. Z czasem umowa o dzieło, co już jest zapowiadane, też będzie oskładkowana. 27 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan Jan Gus, przewodniczący OPZZ. Witam pana, dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie. Panie przewodniczący, no nie uczestniczą państwo, tak jak i Solidarność, w spotkaniach Komisji Trójstronnej. Może szkoda, bo na przykład przedstawiciele rządu i pracodawców dyskutują tam o oskładkowaniu umów cywilno-prawnych. Proszę pana, i na dyskusji się kończy. Szanowni państwo, dotychczas wielokrotnie rozmawialiśmy na temat zmiany systemu podatkowego i co z tego, żeśmy rozmawiali kilka lat i nic z tego nie wynikało. Nasze wnioski nie są przyjmowane przez rząd, nie są przyjmowane przez pracodawców. No ale pan wie doskonale, że od początku tego roku akurat w związku z tym pomysłem trwają intensywne prace pana, w ministerstwie. Co z tego wynika, że trwają intensywne prace? Szanowni państwo, co z tego wynika, że ktoś ktoś się zbiera i rozmawia, a później za tydzień jeden przychodzi i zmienia. Tak nie może być. My chcemy dialogu, ale konsekwentnego. Poza tym, co do opodatkowania i odskładkowania, wyraziliśmy stanowiska swoich organizacji związkowych. OPZZ mówi, że co do zasady powinny być wszystkie dochody z pracy i pochodne z pracy odskładkowane. Obojętnie, czy jest to umowa o dzieło, czy umowa zlecenie, jak zwał, tak ale, zwał. Proszę pana, jeszcze są różnego rodzaju diety, zapełnienie obowiązków, zapełnienie obowiązków społecznych. W związku z tym jest wiele regulacji, wynagrodzenia, wynagrodzenia opodatkowania. Wynagrodzenia członków rad nadzorczych chociażby. Oczywiście. W związku z tym, co do zasady, wszystkie dochody z pracy i pochodne powinny być oskładkowane na ubezpieczenia społeczne. I ta 30-krotność także powinna być likwidowana. W związku z tym OPZZ uważa, że na dzień dzisiejszy oskładkowanie tylko części umów poprzez na ZUS, tak zwanych śmieciowych i tylko do wysokości płacy minimalnej, nie zmienia sytuacji. Wręcz przeciwnie, pogarsza. A zdaniem pana Marka Lewandowskiego... godzinową, bo inaczej będą uciekali w szarą strefę. Kto tworzy szarą strefę? Nie pracodawcy, nie pracownicy, tylko pracodawcy. Zdaniem Marka Lewandowskiego, rzecznika Solidarności, jednakowoż te zmiany idą w dobrym kierunku. Proszę pana, oczywiście, że jakaś tam intencja jest, tylko one likwidują tylko cwaniaków, którzy zatrudniali na pół etatu minimalnej, a resztę zatrudniali w tak zwanej albo szarej strefie, albo bez oskładkowania jako drugą umowę. Ale i dlaczego? Teraz było do połowy płacy minimalnej, a teraz będzie do płacy minimalnej. Ale dlaczego pan tych ludzi prowadzących czasami mikro, średnie przedsiębiorstwa nazywa cwaniakami? Ale proszę pana, jeśli ja znam bardzo wielu małych przedsiębiorców, którzy prowadzą niewielką działalność, dokończę, i borykają się po prostu na granicy rentowności. Dla nich każda zmiana obciążająca jest bardzo bolesna. Albo oznacza na przykład zamknięcie firmy. Proszę pana, jeśli przecież pan samej... też zna, przecież już? Pan też zna takie przypadki. Na tej samej ulicy, jak działają dwa przedsiębiorstwa, jeden płaci wszystkie składki i podatki i zobowiązania, a drugi nie, to nie jest cwaniakiem. I tamten szybciej zbankrutuje, ludzie nie mają zabezpieczenia społecznego, nie ma później emerytur. My teraz tracimy raz, że nie jest płacona składka do ubezpieczenia społecznego, a później drugi raz tracimy, że tym ludziom musimy dopłacać nawet do minimalnej emerytury. No tak, ale zapewne pan śledzi na przykład pomysły na podwyżki związane z akcyzą na wyroby spirytusowe, na papierosy, i tutaj praktyka jest smutna dla rządzących. Okazuje się, że przekroczyliśmy pewne granice akceptowalności społecznej, tak to nazwę, i wpływy z tego tytułu do budżetu maleją. Ale proszę pana, idąc tropem rozumowania pana, to najlepiej by było, gdyby były obozy pracy, każdy pracował za szklankę wody i kromkę chleba, to by było najlepiej. Nie byłyby płacone podatki, składki i należności. Niech pan nie zrozumie. Musi być jednakowo traktowany każdy przedsiębiorca, każdy pracownik w tej sprawie. Jeśli chcemy komuś określić, że nie płaci składek, nie płaci podatków, to bardzo proszę, określmy. Natomiast dzisiaj ta sprawa i to oskładkowanie nie załatwi, pan na pewno w czasie się z tym zapozna, żadnej sprawy. Dopóki nie zostanie wprowadzona godzinowa stawka minimalna, to dzisiaj przedsiębiorcy, nikt nie zabroni zatrudniać za złotówkę za godzinę. Takich wiele ogłoszeń piętnowaliśmy na forum też mediów. To prawda, i takich firm jest w Polsce bardzo, bardzo dużo, ale nie będzie przykrych skutków dla pracowników w efekcie tych wszystkich zmian. Ci na umowach, zleceniach przynajmniej są objęci ubezpieczeniem. A jeśli pracodawca powie, nie stać mnie na płacenie składek od wszystkich umów, to co? Proszę pana, jeśli będziemy preferowali oszustwo i niepłacenie podatków, no to oczywiście te firmy będą różnie traktowane. Ja uważam, że wszystkich powinniśmy traktować w sposób podobny, jednolity. Powinniśmy zwiększać wynagrodzenie, to będą zwiększone wpływy i do ubezpieczenia społecznego, a pieniądz, który będzie w gospodarce, spowoduje, że przedsiębiorcy będą chętniej inwestowali. Jak będą inwestowali, to szybciej wyjdziemy z kryzysu, bo będzie popyt na nasze artykuły. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut. Raz jeszcze Jan Gus, przewodniczący OPZZ, jest moim gościem. Program Trzeci Polskiego Radia. To tak a propos tego, o czym mowa była przed chwilą, pani Ewa napisała, a zatrudniam u siebie dwie osoby na umowę zlecenie. Chłopaki, którzy mają umowę, są zadowoleni, nie przeszkadza im ta forma. Nie stać mnie po prostu na zatrudnienie ich na umowę o pracę, gdyż składki spowodowałyby to, że muszę zwolnić. Musiałabym zwolnić jednego z nich. 7 trójek na początku, 22. Czekamy na państwa listy, czekamy na telefony. Słuchaczka napisała, umowy zlecenia to powszechny sposób zatrudniania w szkołach językowych. Do takich umów pracodawca dopisuje sobie często klauzulę, która nie pozwala lektorowi zerwać umowy przed końcem roku szkolnego. Niestety w drugą stronę to nie działa, lektor może zostać zwolniony w każdej chwili. Wiem, bo przez taki trik nie mogłam podjąć innej pracy na umowę o pracę. Związana jestem ze szkołą, wspaniałą umową zlecenie. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. A zdaniem pana Piotra, jeśli tego nie zmienimy, za 30 lat nie dostaniemy emerytury z ZUS-u, bo nasze konta będą po prostu puste. Pan Krzysztof, witam pana, halo? No, witam. Dzień dobry. Tam to tak się zastanawiam, jaki sens jest w ogóle istnienia naszych inspekcji pracy? Moim zdaniem powinno to być zlikwidowane. Ciągle rząd narzeka, że przyrost naturalny maleje, ludzie uciekają za granicę w celach zarobkowych. No nie dziwne, skoro w dzisiejszych czasach no jest ciężko zapewnić sobie samemu przyszłość, prawda? Bo przy dzisiejszych metodach zatrudnienia nie wiadomo, co będzie za miesiąc, za rok. Już nie mówiąc, żeby myśleć o jakichś dzieciach czy coś. Ale generalnie, no wiadomo, jest to też to, że czasami rzeczywiście pracodawca nie jest po prostu w stanie dać nam lepszych warunków, ale przeważnie jest to na takiej zasadzie, że pracodawca może, ale wychodzi mu to drożej. Ale po prostu nie chce. Pan Łukasz napisał, trzeba zmienić zasady płacenia składek, ale inaczej. Trzeba to zrobić tak, żeby każdy mógł się oskładkować tam, gdzie chce. Należy znieść monopol ZUS. W tej chwili składki na ZUS są de facto podatkiem, bo przecież zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego te pieniądze nawet nie są nasze. Pani Agnieszko, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja też chciałabym się tutaj włączyć w dyskusję. Trochę reprezentuję inny rodzaj podatników i jakby odnośnie zmian tych składek też dla mnie jest ważna taka kwestia. Obecnie pracuję na jednej umowie o pracę, na umowie zlecenie i prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Taki mam akurat zawód. Wykonuję, uczę, jeżdżę po Polsce. Właściwie nie mam czasu wolnego. Z tego, co sobie obliczyłam od wielu lat z powodu tych moich zobowiązań pracowych, ja płacę 3 do 4 czasem składek zdrowotnych miesięcznie. To jest takich gdzieś w granicach 900 1000 zł miesięcznie. Za to nie mam żadnego dodatkowego koszyka. Kiedyś słuchałam w telewizji wypowiedzi ministrów, którzy mówili, że to w ramach Solidarności ludzie tacy jak ja, którzy tam wykonują kilka rzeczy Solidarności Społecznej, powinniśmy płacić tyle składek, no bo jakby to jest, to wynika z tej właśnie Solidarności Społecznej. Ciekawe, jaka tu jest sprawiedliwość, jak to wygląda w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście mówi się o składkowaniu umów zleceń, czy jeszcze dodatkowo umów o dzieło, takie też czasem podpisuję, te składki dojdą u niektórych osób do poziomu takich 1500 zł miesięcznie, a świadczenia zdrowotne nie są tutaj w żaden sposób większe, ten koszyk usług od państwa jest, nie należy wciąż się takim osobom. Taki sam. Pan Waldemar napisał, zamiast podnosić obciążenia, obniżmy zbędne wydatki rządzących, takie jak tabliczka na drzwi za 2,5 tysiąca dla ministra Sawickiego, czy reklamówki za 7 milionów. Moi pracownicy sami chcą umowy o dzieło, ponieważ nie wierzą państwu po doświadczeniach z OFE. Panie Agnieszko, witam, halo? A może pan Jerzy? Pan Jerzy na antenie? Jestem, słucham pana. W młodości zdarzyło mi się przeczytać, że będziemy na, no można powiedzieć na starość, żyli w szklanych domach i roboty będą na nas pracowały. Mhm. No więc tak sobie pomyślałem, że jeżeli wprowadzili opodatkowanie oszczędności, okazało się, że to też było bardzo dziwne, to ja bym proponował, jeżeli roboty zastępują ludzi w pracy, to od tych robotów, przypuśćmy, nie wiem, 100 zł zrobić obciążenie, czy więcej, nie wiem. W każdym razie w ten sposób by część pieniędzy wróciła z powrotem do ZUS-u. Pan Jacek napisał, panie Kubo, proszę zapytać, czy pan związkowiec, szukając na przykład ekipy remontowej, wybierze ekipę droższą czy tańszą? Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo? Witam, panie Kubo. Ja chciałem tutaj zaznaczyć, że ja bym bardziej umową śmieciową nazwał właśnie umowę o pracę, bo od kiedy się dowiedziałem, że mając umowę o pracę, nie mogę wziąć sobie na przykład po 2 dni urlopu, po 4 dni urlopu, tylko muszę raz wziąć urlop na łącznie 10 dni, a dopiero pozostały urlop mogę sobie rozpartycjonować na tam dowolne ilości. Mm-hmm. Tak więc nie rozumiem, dlaczego ludzie nazywają umowę śmieciową umowę, która daje większą swobodę. No, jeżeli jest umowa zlecenie, to przede wszystkim no, jest ona obwarowana mniejszą ilością przepisów, przede wszystkim tym samym kodeksem pracy, który tak naprawdę został chyba ostatnio zaktualizowany gdzieś, nie wiem, po wojnie. Tak więc no, trochę uważam, że pojęcia niektórym ludziom się tutaj mieszają, zwłaszcza temu panu, który z OPZZ-u przed chwilą się wypowiadał. Dlatego... Pan... Tak? No jeszcze jedno pytanie, panie Pawle. Do puenty zmierzajmy do kropki. No, chodzi o to, dlaczego ludzie lubią być obwarowani serią kruczków, serią przepisów, a nie lubują się w ogóle w umowach takich bardziej swobodnych. Pan Paweł pisząc twierdzi, że zastanawia się, czy kolejne zwiększanie kosztów pracy nie spowoduje powiększania szarej strefy. Wydaje mi się, że to jest zamknięte koło, pisze, które tylko pogorszy sytuację. Czy zalegalizowana szara strefa przy mniejszych podatkach nie dałoby przypadkiem większych wpływów do budżetu? Czy nie zachęcałoby to do inwestycji? Uważam, że tylko pogarszamy sprawę. Armen Tryfiński, poseł Twojego Ruchu. Należałoby w tej chwili uczynić składkę na ZUS całkowicie dobrowolną i tak jak proponuje Twój Ruch, zapewnić każdemu obywatelowi emeryturę obywatelską. Z naszych wyliczeń, że mogłaby ona wynosić około 2000 zł bez względu na to, kto po prostu ile pracował i otrzymałby taką właśnie emeryturę po osiągnięciu określonego wieku, a nie musiałby płacić tych składek i na tą machinę biurokratyczną, w której de facto nie ma pieniędzy, ponieważ i tak blisko 1/3 skarb państwa w budżecie państwa przekazuje na ZUS ogromne dofinansowanie sięgające dla ZUS i KRUS blisko 100 miliardów złotych każdego roku, czyli to jest około 1/3 polskiego budżetu. W związku z tym te propozycje, które proponuje rząd, no są rozpaczliwym takim szukaniem pieniędzy tam, gdzie ich nie ma, bo przecież umowy zlecenie były i tak oskładkowane już od pewnego czasu, nie były tylko ozusowane w przypadku osób uczących się, studentów. Więc znowu uderza się w grupę osób, które mają ogromne problemy ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy i godziwego zarobku, więc to zamiast pomóc na tym rynku pracy młodym ludziom, dodatkowo im jeszcze zaszkodzi. Pani Ola napisała, że należy przede wszystkim obniżyć koszty pracy, wzmożyć kontrolę nielegalnego zatrudnienia. Wtedy de facto wyrówna się sytuacja, bo będzie więcej, a na pewno nie mniej wpływów z umów o pracę. A ludzie z zasady wolą być uczciwi, jeśli się ich po prostu nie zmusza do szukania oszczędności. Panie Zbigniewie, dzień dobry panu. Witam pana. Witam. Wie pan, jak ktoś kradnie, to używa sofistyki, że to jemu kradną, że on jest w porządku, że on dobro robi, bo daje ludziom robotę, a ludzie co jeszcze chcą? Wie pan, koło mnie jest biurowiec. Mm-hmm. Jest właściciel firmy sprzątającej, podjeżdża sobie najnowszym modelem dobrego samochodu. Japońskiego samochodu, przeciąga mm-hmm. się, bo to taki nowobogacki hamuś. Albo motocyklem podjeżdża, też wartości nie wiem jak nawet jakiej. I wie pan, a ci ludzie, bo ja tam rozmawiałem z nimi, ci ludzie pracują albo na pół czarno, bo im zatrudnia ich na 1/4 etatu, albo na pół etatu, a reszta pod stołem, albo umowa zlecenia i tak dalej. A poza tym jeszcze ich oszukuje. I wie pan, i to jest tak, i to jest takich przykładów można by mnożyć. Wie pan, punkt widzenia od punktu siedzenia zależy. Panie Zbigniewie, dajmy szansę pani Małgorzecie. Pani Małgorzato, witam, halo. Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani. Witam pana i słuchaczy. Ja mam jedną krótką propozycję dla tych wszystkich narzekających na temat zatrudnienia, na temat wielkich opłat, na temat minimalnej płacy. Ja proponuję, żeby wszyscy założyli własne działalności. I tak jak ten pan przed chwilą mówił, że przyjeżdża jakiś chamek samochodem i się przeciąga, to po prostu ci biedni ludzie, co tak pracują u niego za pół darmo, niech każdy z nich otworzy własną działalność, niech zapłaci ZUS, niech zapłaci podatki, niech zapłaci za siedzibę firmy i wtedy będzie dopiero mówił, czy ten hamuś ma prawo jeździć dobrym samochodem, czy nie ma. Jeżeli on się musi nagłówkować, ile trzeba zapłacić podatków i ile spraw po drodze zapłacić. Pan Andrzej na koniec. Panie Andrzeju, halo? Witam panie Jakubie. Witam, ja króciutko proszę. Gospodarczą. I mam, jakby to powiedzieć, pracę sezonową. I ja na przykład bym musiał zatrudnić ludzi na umowę na czas określony czy nieokreślony, to musiałbym im dać urlop. I wtedy są zbyt duże koszty, tak? Bo to jest 30 dni urlopu, 30 dni zwolnienia, za które ja muszę ponieść opłatę. A gdy mam umowę zlecenie i też odprowadzam składki ZUS, takie jak oni zarabiają, tak? Ale już wtedy nie mam tych kosztów jakby innych społecznych, tak? I to jest dużo, duże jakby ułatwienie a nie ma takich dochodów, żeby później zatrudnić, trzeba by kogoś wypowiedzieć umowę i rozwiązać z nim tą umowę, tak? Za dziewięć minut, 13:00. Witold Michałek, ekspert Business Center Club. Pomysł oskładkowania wszystkich umów zleceń przez składką ZUS-owską może wydać się dziecko z kąpielą. Oczywiście jest problem nadużywania tego rodzaju umów przez niektóre firmy, szczególnie tam, gdzie jest zatrudnienie w zasadzie ciągłe i pod kierownictwem, co powinno być po prostu umową o pracę, a nie jest. I tam być może taka dziura jest zarabiona, ale w inne umowy zlecenia, które są wykonywane czasowo, gdzie wykonawca może sobie opłacać sam składkę ZUS-owską i bardzo często to robi, stwarza sytuację, że koszt tej pracy jest o wiele wyższy niż był do tej pory, co może w sytuacjach granicznych, czyli w sytuacjach niskich dochodów przedsiębiorcy, którego nie stać na podwyższenie kosztów, może skutkować likwidacją danego miejsca pracy. Także tutaj to niebezpieczeństwo jest bardzo wysokie i to ryzyko powinni wziąć posłowie pod uwagę, obradując nad tym problemem. Za 8 minut, 13:00, ponownie na antenie pan Jan Gus, przewodniczący OPZZ, witam. Pozdrawiam. Andrzej Radzisław, radca prawny firmy Lex Consulting. Witam, kłaniamy się. Witam. Dziś na pytanie, czy należy zmienić zasady płacenia składek od umów, aż 64% internautów trójkowych odpowiedziało, że tak. 36% odpowiada, że nie. Pan Jan Gus, jednocześnie jak być może pan słyszał, nie brak argumentów ze strony pracodawców. Często pisali dzisiaj słuchacze prowadzący niewielkie firmy. Otóż twierdzą, że takie rozwiązania przyniosą wzrost bezrobocia i rozrost szarej strefy i tak ogromnej w Polsce. Niezasadne to argumenty? Niezasadne. Nie dziwię się w ogóle tym przedsiębiorcom z uwagi na to, że oni bronią swojego interesu. Oni chcą płacić najniższe podatki i najniższe daniny społeczne i dlatego tak występują. U nas w Polsce koszty pracy mamy bardzo niskie, jedne z najniższych w Unii Europejskiej i wcale tam, gdzie są koszty pracy wyższe, czyli płaci się składki i ubezpieczenie społeczne, powiedzmy i zdrowotne, i podatki, wcale te państwa nie rozwijają się gorzej. W związku z tym dzisiaj jest to niezasadne. Ja uważam, że wszyscy powinni płacić co do zasady składki i podatki w części, które będzie wyznaczała ustawa, a szara strefa będzie i tak funkcjonowała ze względu na to, że tworzą ją przedsiębiorcy, tworzą ją pracownicy. Niekoniecznie. Czasami panie przewodniczący, pracownika do tego, żeby pracował w szarej strefie, bo on musi zarobić na chleb, on nie ma innego wyjścia. Nie twierdzę, że takie zjawisko nie występuje, ale twierdzę, że tę szarą strefę tworzą obie strony. Być może słuchał pan wypowiedzi na antenie studenta, który życzy sobie umowy zlecenia. Proszę pana, woli taką formę. Oczywiście on jeszcze nie jest świadom tego, że musi pobierać kiedyś emeryturę, że nie jest ubezpieczony. Widziałem takie osoby, które życzyli sobie tego, jak uległy wypadkowi, zobaczyli, jaką mają rentę, to powiedzieli, oszukał mnie. Andrzej Radzisław z nami, pracodawcy, zgodnie z badaniami BCC, w ogromnej większości, to jest też 77%, uważają, że oskładkowanie umów o dzieło to jest zły pomysł. Wielu uważa, że część pracowników przejdzie po prostu do szarej strefy. Możliwy to scenariusz? No, na pewno tak. Natomiast tutaj trudno jednoznacznie się odnieść, bo to jest, nie ma w ogóle na dzień dzisiejszy jeszcze projektu. Są tylko luźne takie koncepcje, żeby od umowy o dzieło była pobierana składka i to tylko składka na ubezpieczenie emerytalne. No, należy zauważyć, że i dzisiaj, jeżeli ktoś wykonuje tylko i wyłącznie pracę na podstawie umowy o dzieło, gdyż no, z różnych względów taki jest wybór tej osoby, to ta osoba, jeżeli chce, to może samodzielnie opłacać za siebie składkę. Jak najbardziej ma taki wybór, czyli może zgłosić się do ZUS-u i co miesiąc za siebie opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wtedy nie ma, co prawda, ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, ale zabezpieczenie emerytalne i rentowe ma. Co więcej, może również opłacać za siebie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, więc taka możliwość jest. Istnieje. Zależy od dlaczego zdaniem, bo usłyszałem komentarz pana przewodniczącego, to jest humorystyczne? No bo proszę pana, właśnie w dniu wczorajszym widziałem kilka umów zlecenie zawartych na 50-100 zł i z tego miałby jeszcze zgłosić się do ZUS-u, sam opłacić składkę. Ale ja mówiłem o umowie o dzieło, a nie umowie zlecenia i nie mówiłem o umowie na 100 zł. No, proszę pana, no bo pan myśli o umowie takiej, jaką pan zarabia, na kilka tysięcy złotych i że stać jest. Natomiast gro umów cywilnoprawnych to są bardzo drobne umowy i nisko wynagradzane. Proszę zwrócić uwagę i proszę spojrzeć nawet w te informacje statystyczne, które są i te ministra finansów. To są rzeczywiście bardzo niskie dochody. Oczywiście na umowach cywilnoprawnych są też menadżerowie, którzy zarabiają dużo pieniędzy. Narzucona umowa jedna tam na 50 zł, a druga na 2000. To z tą patologią to trzeba walczyć, no. Tak? Ale da się z tym walczyć za pomocą obecnych narzędzi, które ma ZUS, które ma Państwowa Inspekcja Pracy i tak dalej. Więc... Panie przewodniczący, rzemieślnicy nie zgadzają się na to, by od umów o dzieło płacone były składki emerytalne. Związek Rzemiosła Polskiego nawet w tej sprawie wystosował list do ministra pracy. Jerzy Bartnik uważa, że ze związku, że jeśli występują problemy nadużycia związane z zastosowaniem umów o dzieło, to nie należy likwidować lub osłabiać tego systemu, ale zwalczać patologiczne sytuacje, które pojawiają się na jego marginesie. I te patologiczne sytuacje zwalczamy już 25 lat i póki co nie widzę jego końca. W związku z tym nie dziwię się też, że przedsiębiorcy, pracodawcy, rzemieślnicy występują z taką inicjatywą, bo po prostu nie chcą płacić podatki. A później, jak dochodzi do emerytury, to musimy dopłacać nawet do ich najniższych emerytur. Czyli dwa razy pracujący musi wypracować dochód taki, żeby zabezpieczyć i tej grupie także emeryturę. Co zrobimy? Jak pan to skomentuje, jeśli okaże się za jakiś czas, że w wyniku tych zmian zwiększyło się w Polsce bezrobocie? Proszę pana, proszę zrozumieć, że związki zawodowe, OPZZ w tym także, my nie mówimy, że trzeba całkowicie zlikwidować umowy cywilnoprawne, czy oskładkować, czy umowy o dzieło. My mówimy o tym, że trzeba zlikwidować tą niekorzystną sytuację, która występuje, która szkodzi także przedsiębiorcom. Bezrobocie z tego powodu na pewno nie wzrośnie.